oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 stycznia, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Lada moment, rząd znów ma rozmawiać z górnikami o planie naprawczym dla kompanii węglowej. Prezydenta Putina nie będzie na uroczystościach w Auschwitz, ale nie dlatego, że nie dostał zaproszenia. Unia Europejska łagodnieje wobec Rosji, górą przeciwnicy ostrych sankcji. Zaczynamy od Katowic, gdzie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim lada moment ma się zacząć kolejna tura negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi a stroną rządową dotycząca planu naprawczego dla kompanii węglowej. Po tych rozmowach związkowcy planują posiedzenie Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Solidarności i decyzję, czy protest zostanie zaostrzony. Według Solidarności obecnie pod ziemią protestuje około 1300 górników, a kilka tysięcy na powierzchni. Do strajku po nocnym przejęciu przez Sejm rządowego programu restrukturyzacji czterech kopalń kompanii węglowej dołączy czyli górnicy z katowickiego holdingu węglowego. Specjalna komisja wyjaśnia okoliczności nocnego wypadku w kopalni Rudna w Polkowicach. Zginął w nim 42-letni górnik. O 2:44 dyspozytor otrzymał informację o pracowniku uwięzionym w przenośniku taśmowym. Urządzenie natychmiast zostało wyłączone, a na miejscu pojawili się ratownicy. Udało im się wyciągnąć górnika, który nie wiadomo z jakiego powodu znalazł się między napinaczami a taśmą. Mimo intensywnej akcji reanimacyjnej prowadzonej pod ziemią, pracownik Polskiej Miedzi zmarł. Z kopalnią był związany od 2006 roku. Na miejscu specjalna komisja bada okoliczności wypadku. Wiadomo, że w momencie tragedii sejsmografy nie zarejestrowały żadnych ruchów tektonicznych. Relacjonował Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. 28 delegacji państwowych potwierdziło na razie udział w obchodach 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz, które odbędą się 27 stycznia. Przyjedzie 8 prezydentów, będą wśród nich Joachim Gauck i François Hollande. Będą koronowane głowy z Belgii i Holandii. Prezydent Władimir Putin nie pojawi się na obchodach. W Rosji pojawiły się informacje, że nie został zaproszony, ale jak wyjaśniał w Trójce minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, organizatorzy obchodów do nikogo nie wysyłali zaproszenia. Każde państwo podejmowało decyzję, kogo wskazuje jako osobę, która reprezentuje dany kraj. Strona rosyjska podjęła taką decyzję, że prezydent Putin nie przyjeżdża do Auschwitz. Bo nie dostał zaproszenia, jak mówią na Kremlu. Ale nikt nie dostał. Taka była formuła i to trzeba uszanować. Ktoś inny będzie reprezentował Rosję w Auschwitz. Rosja zdecydowała, że w uroczystościach będzie ją reprezentował ambasador w Warszawie. Bruksela nie wyklucza złagodzenia sankcji wobec Rosji. Stopniowej poprawy kontaktów na linii Bruksela-Moskwa chce szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Tak wynika z dokumentu jej autorstwa, który przeciekł do mediów i który widziało Polskie Radio. Czterostronnicowy dokument mają omówić unijni ministrowie spraw zagranicznych w poniedziałek podczas spotkania w Brukseli. Za wcześnie jeszcze na decyzję w sprawie relacji Unii z Rosją, ale dyskusja już się zaczęła. Szefowa unijnej dyplomacji zaproponowała, by wspólnota rozpoczęła dialog z władzami w Moskwie, bo współpracy wymaga m.in. walka z islamskimi dżihadystami czy zakończenie negocjacji nuklearnych z Iranem. Federica Mogherini zaproponowała też współpracę Unii Europejskiej z Euroazjatycką Unią Gospodarczą utworzoną przez Władimira Putina. W dokumencie zastrzeżono, że przyszłość unijnych sankcji wobec Rosji będzie uzależniona od wdrażania przez nią wrześniowego porozumienia z Mińska. Jednak kilku dyplomatów, z którymi rozmawiało Polskie Radio, uważa, że to próba normalizacji kontaktów z Moskwą bez względu na toczący się konflikt na wschodzie Ukrainy. A to oznacza, że Unia łagodnieje wobec Rosji i powoli zwycięża obóz tych krajów członkowskich, które domagają się zniesienia sankcji. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. W elektrowni jądrowej na południu Ukrainy doszło do pożaru transformatora. Nie doszło do wycieku radioaktywnego, nie zwiększył się poziom promieniowania. Transformator został odłączony od prądu. Na miejsce przybyło 125 strażaków. Do północy pożar został ugaszony. Ukraińskie władze obawiają się plotek związanych z awariami w elektrowniach jądrowych. Pod koniec roku moskiewska telewizja Live News poinformowała o radioaktywnym wycieku w elektrowni w Zaporożu w związku jakoby z wymianą paliwa z rosyjskiego na amerykańskie. Promieniowanie miało wtedy wzrosnąć 16-krotnie. Informacja okazała się całkowicie nieprawdziwa. Podobnie nagłośniono także w Polsce niewielką awarię w tej samej elektrowni na przełomie listopada i grudnia. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Umiejętności krytycznego myślenia powinno się uczyć w każdej szkole. Takiego zdania jest australijski ekspert Peter Ellerton z Australijskiego Uniwersytetu Queensland. No dlaczego? O tym Rafał Motriuk.

messing with my mind, trying to deny the way I feel. If it's gonna break her heart and tear your world apart, well, I don't want you doing that for me. Tak, to ona, Beverly Craven. Nie udało się z piosenką No Shame, to może tym razem You Belong to Someone Else. W zestawie do głosowania na listę polecam jeszcze tylko 3 kwadranse i 3 minuty głosowania na dzisiejszą 1720 listę. Piotr Metz po godzinie 19 spotka się z Państwem i z 50 wybranych utworów. Polecam. 12 po 11 słuchacz poprosił, żeby Zakopane, no bo to jutro Zakopane i pojutrze Zakopane, tylko żeby znowu tam wiatr nie wygrał. Się do radia nadaje, a nie Kelnerzy i kelnerzy. No Misiek właśnie przypomniał, że to była pierwsza piosenka, Michał Jakubik, który realizuje dzisiaj audycję, że to była pierwsza piosenka nadana z wozu satelitarnego Polskiego Radia. Tomasz Sianecki realizował audycję na żywo z Zakopanego. Wszystko dobrze powiedziałem? No. Znaczy, no, w sensie tak, no, ty realizowałeś, no. Michał, naprawdę, szczegóły jakieś takie. Ja pamiętam, byłem też w Zakopanem parę razy i robiłem konkurencję temu misiowi, któremu tam się robi zdjęcia. Bardzo przyjemnie. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy wypoczywają na przykład teraz w Zakopanem. Kwadrans po godzinie 11, jak to mówi Piotr Baron, ostatnia godzina to już jest cisza wyborcza. Poprosimy o głosy Polskie Radio PL / Trójka, a ja sobie będę zaglądał do naszego archiwum. It's a lot, it's a lot, it's a lot. It's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, like life. Pewnie młodszy słuchacz, pan Radek, pyta, co to jest właśnie ten utwór taki It's a Love. To jest zespół Depeche Mode, Master and Servant, a pani Magda napisała, że Depeche sprzed około 20 lat. Pani Magdo, 84. To był 84 rok. Master and Servant, Depeche Mode, najwyższa pozycja, 6, 8 tygodni w zestawieniu. 3 lata później...

Pomyliłem się troszkę, to jednak był 1990. Butterfly on the Wheel, czyli latające masło na kółkach, zespół The Mission. To zostańmy może jeszcze w tym 90. roku. Tak, ALP3, czyli Archiwum Listy Przebojów, to kopalnia cudownych wspomnień. Pan Zbyszek napisał, ze świecą szukać drugiej sekretarki z takim głosem. No tak, Fiolka była kiedyś sekretarką w audycji Zapraszamy do Trójki. Siedziała tutaj naprzeciwko i jak się śmiała, to pamiętam, Baśka wychodziła z reżyserki i krzyczała, żeby się nie śmiała, bo się wgrywa mimo tych zamkniętych drzwi.

To był marzec 1984 roku. The Police mieli tylko 5 utworów na naszej liście, no ale za to potem ile było Stinga. Murder by Numbers. Na tylko 3 razy w zestawie najwyższa pozycja, 29. Za 25 minut 12. My przypominam o głosowaniu na listę. Dzisiaj układamy 1720 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Piotr Metz po 19 z Państwem. A jak jesteśmy przy The Police, to może... George Michael, Jerzy Michał, Roxanne z repertuaru The Police. Za 21 minut, godzina 12. Jesteśmy z Sylwią za tym, żeby Michał wystąpił w Jaka to melodia, bo on rozpoznaje po jednej nucie. Na przykład tutaj zagraliśmy taki plum plum i on powiedział Richner. the heat of the fight, with everybody watching beneath the pale lamp light. Like a drum and slight regrets about what he has done. Just take a deep breath. So sick and tired of the lies uninspired, the very will in the land of our hearts can burn. Someone in this town has first come out to. Someone in this town has first come out. Someone in this town has first come out tonight. Someone in this town has first come out. Un amor prohibido. Comprendido. Większość jest za tym, żebyś wziął udział w jaka to melodia. No trudno, trzeba będzie to zrobić. 17 minut do godziny 12. My już dziękujemy bardzo. Piotr Baron ciągle na zwolnieniu lekarskim, ale wszystkie pozdrowienia przekazuje. Piotr Metz dzisiaj poprowadzi 1720 wydanie Listy Przebojów programu trzeciego. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Jeszcze Brian Ferry, a potem powieść. Someone that I would die. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Mgły, fragment 10. Ksiądz Chmielowski próbuje napisać list do jaśnie wielmożnej pani Drużbackiej. Ksiądz Chmielowski czuje się nieusatysfakcjonowany tym, co udało mu się wypowiedzieć podczas odwiedzin pani Drużbackiej. Bo też niewiele mu się udało, chyba z wrodzonej nieśmiałości. Przechwalał się tylko, ciągnął niewiastę po kamieniach w zimnie i wilgoci. Sama myśl, że ta mądra i wykształcona kobieta miałaby go brać za idiotę i ignoranta, rozdrażnia go. Dręczy go to, aż postanawia do niej napisać list i wyłuszczyć swoje dowody. Zaczyna od pięknego zwrotu. Przewodniczko mus, ulubienico Apollona. Ale na tym zatrzymuje się na cały dzień. Zwrot podoba mu się gdzieś do obiadu. Przy kolacji wydaje mu się żałosny i napuszony. Dopiero wieczorem, gdy gorące korzenne wino rozgrzewa jego umysł i ciało, siada śmielej do czystej karty papieru i pisze jej podziękowania za to, że go odwiedziła w firlejowskiej samotni i dodała nieco światła jego monotonnemu, szaremu życiu. Wierzy, że światło rozumieć będzie pani Drużbacka szeroko i poetycznie. Pyta jeszcze o szczeniaki i sam zwierza się z kłopotów, że mu lis wydusił wszystkie kurki i teraz po jajka musi posyłać do chłopa. Ale nowych boi się brać, bo je znowu skaże na śmierć w lisich szczękach. I takie tam. Nie chce się do tego przyznać, ale potem czeka i czeka na odpowiedź. Liczy w myślach, ile to poczta może iść do Buzka, bo tam teraz pani Drużbacka bawi. Ale to przecież niedaleko. List już powinien być. Wreszcie przychodzi. Rożko szuka adresata po całej plebanii i trzyma list w sztywno wyciągniętej ręce. Znajduje księdza w piwnicy, gdy ten zlewa wino. Aleś mnie przestraszył. Wzdraga się dobrodziej. Wyciera ręce o fartuch, który zawsze zakłada, gdy bierze się do gospodarskich czynności, i ostrożnie chwyta list w dwa palce, ale go nie otwiera. Przygląda się pieczęci i własnemu imieniu wykaligrafowanemu pięknym, świadczącym o pewności siebie pismem, którego zawiasy powiewają na papierze jak chorągwie bitewne. Dopiero potem, z godzinę później, gdy jego biblioteka już rozgrzała się od pieca, gdy przyrządził sobie wino z korzeniami, a stopy przykrył futrem, delikatnie otwiera list i czyta. Elżbieta Drużbacka pisze do księdza Chmielowskiego. Boże Narodzenie 1752, Buzk. Jaśnie wielmożny mości dobrodzieju, oto przychodzi ta wielka sposobność, aby w czasie narodzin Pana naszego Zbawiciela życzyć Ci wszelakiej pomyślności, a nadto ochrony zdrowia Twojego i dobrego samopoczucia, bośmy przecież tak krusi, że byle co powalić nas może. Oby Ci się darzyło we wszystkim i oby łaska Dzieciątka Jezus sprzyjała Ci nieskończenie. Pod wielkim wrażeniem pozostaję od czasu wizyty w Firlejowie i przyznać muszę, żem sobie tak słynnego księdza inaczej imaginowała. Że masz wielką bibliotekę, a w niej wielu sekretarzów siedzi i wszyscy oni dla ciebie pracują, piszą, przepisują. A tu waszmość skromny, niczym Franciszek. U waszmości podziwiam kunszt ogrodniczy, pomysłowość wszelką i erudycję waszmości ogromną. Od razu po przyjeździe z wielką przyjemnością zajęłam swoje wieczory powtórnym czytaniem Nowych Aten, które przecież dobrze znam, bom się w nich zaczytywała, gdy po raz pierwszy były wydane. I gdybyż na to moje oczy pozwoliły, czytałabym godzinami. Bo teraz jest to bardziej szczególne, bo przecież znam autora osobiście i nawet zdarza mi się, że słyszę jego głos, jakbym czytanie na głos miała od ciebie, dobrodzieju. A i książka ta jest dziwnie magiczna. Można ją czytać bez przerwy, to tu, to tam i zawsze coś ciekawego w głowie zostaje. I ma się wszelkie preteksta do pomyślenia, jaki to świat jest wielki i skomplikowany, że myślą się go nijak objąć nie da, chyba tylko wyrywkami, drobinami małych zrozumień. Teraz jednak zmrok tak szybko zapada i codziennie połyka nam chwilę naszego życia. Światło świec zaś jest tylko nędzną imitacją światła, której nasze oczy znieść długo nie mogą. Wiem jednak, że zamysł Nowych Aten jest zamysłem wielkiego geniuszu i odwagi ogromnej i wielką ma zasługę dla nas wszystkich. Jak żyjemy w Polsce, bo to prawdziwe kompendium naszej wiedzy. Jest jednakże rzecz, która mi przeszkadza w dobrej lekturze Twego dzieła, mości dobrodzieju, i o tym już mówiliśmy, kiedyśmy siedzieli u ciebie w Firlejowie. A to ta łacina, a nie ona sama, lecz jej nieprzebrana obfitość, wszędzie wtrącona, niczym sól, co się zbyt obficie sypie do potrawy i zamiast podnieść jej smak, czyni ją trudną do przełknięcia. Ja rozumiem, mości dobrodzieju, że łacina to język ze wszystkim otrzaskany i słów w niej poręcznych więcej niż w polskim, lecz ten, kto jej nie zna, czytać twojej książki mógł nie będzie. Zgubi się zupełnie.